الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا وهم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين صدق الله العظيم. سورة أعراف اتم سی پارا دا د سوره اعراف اول او آیاتونه دي. سوره اعراف مکی سورت دی، هجرت نمخ کې نازل شوی دی. سوره اعراف کې چونکه مکی سورت دی نو مکی سورت کې غالبا د الله وحدانیت بیانیږي، او د دې سورت په اخیری رکو دوه درې رکو کې به دا الله پاک په توحید باندې بحث کیږي. دا لومبی آیاتونه چې اوس مونږ وایو کتاب انزل الیک، په دې کې د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د نبوت اثبات چې ما دته کتاب نازل کړی دی دا زما طرفه پیغمبر. بل اهم مضمون به د معاد د آخرت بیانیږي چې ورځ د آخرت شته، الله به حساب کتاب کوي، تله د میزان به لګي، والوزن یوم ایذن الحق، او الله به د زری زری حساب کوي. دا دوه درې اهم مضامین دا به دې کې بیانیږي. دا عبرت د پاره د مخکنو قومونو واقعات چې څوک هم د پیغمبر د رسالت نه انکار کوي، د الله د وحدانیت نه انکار کوي، هغه قومونو باندې د الله عذابونه راغلي دي. د هغې عذابونو ذکر به الله کوي. بعضې قومونو قصص به بیانیږي، قصې به بیانیږي. دا عبرت دپاره مکی صورت کې غالبا دغه درې څلور اهم مضامین بیانیږي. د دې صورت نوم دی سورې اعراف. عزتمندو، اعراف څه ته وایي؟ مفسرینو د اعراف مختلفې معنی لیکلي دي. د جنت او د دوزخ په منځ کې یو دیوال دی، یو آر دی، هغې ته اعراف وایي. د دې وجې نه بعضې مفسرینو لکه علامه ابن جریر رحمه الله فرمایي چې دا یو اوچت ځای ته وایي. اعراف د عرف جمع ده او دا اوچت ځای ته وایي. غرض دا یو دیوال دی. او عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی دا دا جنت او دا دوزخ پا میانس کی او غنڈے را. بعضی مفسرینو لکلی دی چی دیزے کی بخلق دا یو بل پہچان کئی پی جنگلو کئی، نا دا عرف نا دا پی جنگلو نا دا زکوۃ صاحب اعراف. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مچا تا پوسکو چی اعراف سشید. پیغمبر علیه الصلاة والسلام او فرمای چې د چا نیکی او گناهونه برابر شي دا صاحب اعراف دی. زکا دی بدا جنت نمنی کلیش چونکی نیکی کلی نو دا دوزخ نبا منی کلیش خو جنت تا بم نداخلی گی زکا چی گناہونی کلی یا بل زی که پیغمبر علیہ السلام نا چاہتا پوسو که یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اعراب سوک پیغمبر علیہ السلام و تو فرمائی چه دا مور و دا پلار دا اجازت نا بغیر دا اللہ پلار کی جنگی دلی و شید شیوی دا دا اعراب خاوندان با اغا خلقی جهاد للا دا مور و پلار دا اجازت نا بغیر او اغی کی شهید شو اس جنت تا خوزکا نزی چه دا مور و پلار نا فرمانی کرے دا او جهاد کی شهید شویری دا یو لوی مرتبه دا نو دا دو زخم من بچ نو دا جنت نا معنی سیزی اغا مور و پلار نا فرمانی دا او دا دو زخم معنی سیز اغا شهادت دا مختلف تعبیرون مفسرین کلی دا اعراف خاوندان چنیکی و گناهون برابر شیده دیر طول و تعبیرون خلاصه تقریبا دا غدا چنیکی و گناهون برابر برابر شیده دوی و پا دا غد دیوال بانده دوی تا با جنت هم خکاری دا جنت او دا دوزخ پا منس که دیوال دی دوی و پا غد دیوال بانده یا یو غنده دا پا غد غنده بانده بای آغا طرف تا با تا جنتیان خکاری دی خواب با تا دوزخیان خکاری او اغوی سر و مکالمه ام کئی خبر ام کئی رست و صورت که بدا دی ذکر رازی دی دوی با اللہ پخپل رحم بانده بیا جنت تا بود دی پده بانده با خبر بیا رست و چکلا دی صورت پا منس که دی ذکر راشی جا وکو انشاءاللہ خو پا دغی نسبت بانده چی دی ذکر پا که رازی دا اصحاب اعراف دا دی صورت نومم اعراف خوده شده اللہ پاک دا دی اول آیاتونو کی فرمائی الف لام میم صاد دا حروف مقطعات تی دا صورتونو پا اول کی چکم دا غصر آغلی وی الف لام میم الف لام را حام میم طاها یاسین کاف ها یا عین صاد دا غرانگ دا الف لام میم صاد حروف مقطعات تی الله عالم دی پا معنی خفل پا معنی دا دی بانده او پا مراد دا دی بانده دی رستو دو آیاتونو کی اللہ پاک یو خطاب پیغمبر علیہ السلام تکی او یو خطاب امت تکی پلون بی آیات کی پیغمبر علیہ السلام تا اللہ خطاب دا کی چه اے پیغمبر تا تما شریعت در کتاب می در تما پا غیبان خپل پیغمبر رو گرزول دا دی کتاب دا نزول مقصد داده چه تا پا دیوان دی خلقو تا نصیحت کنی او وی یره دا جهنم دا اورنا کچر تتاسو دا اللہ دا وحدانیتنا زما دا رسالتنا او دا آخرت دا روزینا انکارو کن نتاسو با جهنم تا اغرزولی شی کتابون انزل الیک دا کتاب دی انزل الیک چه نازل کلیشه دی تا تا ای پیغمبر دا قرآن مجید فلا یکن فی صدرک حرج منه فلا یکن پس ندیشی فی صدرک پسی نستا که پس لستا که حرج ستنگی منه دا دین زلک ستنگی را نوا ایزتون دا تنگی دا سشی علماء دا دی دو معنی کلی یو خدا دا چه ای پیغمبر چه تا دا دی خلقو تا دعوت ورکی تبلیغی که خلقو تا دا قرآن بیانه دا اسلام احکامات بیانه هوا غوی نمونی از روی شفقت تا بانده با دا دیر گران پیغمبر علیه السلام با دیر شفقید چه دا خلق زمان خبر اولی نمونی زید دوزخ نبچ کوم جنت طرف تی بوزم الله طرف تی بوزم او بیا دا خلق زمان خبر نمونی زل بیرات تنگ شده سا الله پاک و تفرمائی فلا یکن فی صدرک حرج سلک تنسیع مراوان تخپل دعوت و تبلیغ کار کوا دا استازی مواری دا دا استازی مواری ندا چه دا خلق ایمان ولی نروی دا نیوجه نتزل تنگوام یو دا معنی دوی ممانا مفسرین لکر دا چې پیغمبر علیه السلام سره دا یره وه په زړه کې چې زه به خلکو ته د الله د دین احکامات بیانوم او خلق په زما مخالفت کوي. د دې مخالفت نه یریده نو الله پاک ورته ډاډګیرنه ورکوي چې پیغمبره خیال کوه چې او نه یریږي د دې خلکو. تا ته به تکلیفونه هم درکوي، تا ته به ضرورونه در رسوي، ستا د مرګ کوشش ته کوي، تا ته به هر سازشونه جوړوي، خو خیال کوه ته د دې خبرو نه یریږمه. الله ستا د حفاظت ذمواري اخیستې وه، تا به الله ضایع کوي نه. فلا یکن فی صدرک حرج، نه دې شي په زړه ستا کې څه تنګي د دې خبرې. لتنذر به، چې ته ویرې په هغې سره، په دې کتاب سره خلق د الله د عذاب نه ویرې. و ذکر، او دا نصیحت دی للمؤمنین، د پاره د مؤمنان، مؤمنانو ته په دې باندې نصیحت کو. دا خطاب په دې آیات کې پیغمبر علیه السلام ته، چې زړه کې څه تنګي رانولې. دویم خطاب الله پاک ټول امت ته کوي، چې د پیغمبر علیه السلام امت انسانان، تاسو د دې کتاب تابعداري وکړئ، دا کتاب امانه، دا حق کتاب دی، الله تاسو ته درکړی. د الله نه علاوه بل چا سره دوستي ونکړئ. دې قرآن تاسو ته دا دعوت درکړی دی چې د الله نه علاوه د بل چا دوستي اختیار نکړئ. شیاطین الانس والجن، خیال کوي چې د هغه شیطانانو که هغه د جناتو نه دي او که د انسان، هغوی سره دوستي ونکړئ. دوستي چې کوئ هغه الله سره وکړئ. اتبعوا، تاسو تابعداري وکړئ، ما انزل الیکم، هغه چې نازل کړی شوی تاسو ته من ربکم، د طرفه در خپل نه. قرآن مجید تابعداري وکړئ، قرآن چې تاسو ته کوم احکامات درکړي دي هغه ومنئ. ولا تتبعوا، او تابعداري مه کوئ، من دونه، علاوه د خدای پاک نه، اولیاء، په دوستۍ سره د بل چا دوستي ونکړئ. قلیلا ما تذکرو، لگ هغه دی چې تاسو نصیحت اخلئ، یعنی تاسو لگ نصیحت اخلئ، بعضې معنی او بعضې نه معنی، یو خدا معنی یا دا چې تاسو لگ خلق نصیحت اخلئ، یا لگ نصیحت اخلئ، یا لگ خلق نصیحت اخلئ، ډیر خلق گمراهی اختیار. دا دواړه معنی مفسرین کوي. قلیلا، ډیر لگ خلق، ما تذکرون، هغه دی چې نصیحت اخلي، یا قلیلا ما، ډیر لږ هغه دی، تذکرون، چې تاسو نصیحت اخلي. بعضې منئ او بعضې نه منئ. الله وایي کامل کتاب ومنئ، د الله ټول احکامات ومنئ، نافرمانی مه کوئ. دې وروستو آیات کې وکم من قریه اهلکناها فجاءها بأسنا بیاتا وهم قائلون، الله وایي تاسو ځان غافله کوئ ما، که تاسو د قرآن نه د الله د احکاماتو نه ځان غافله کې وده شي، الله وایي په ودو به د باندې عذاب راولم، د غفلت په ټیم کې به د باندې عذاب راولم. غافله کېږي مه، مخکې قومونه تاسو وګورئ، هغوی باندې زما عذابونه راغلي وو، په کوم وخت کې راغلي وو؟ یا به د شپې ودو چې هغه د غفلت ټیم، او یا به د غرمې ودو دغه د غفلت ټیم، قیلولې په ټیم، الله به د غفلت په ټیم کې ونیول. الله فرمایي چې تاسو غفلت نه اختیار. وکم من قریه، او څومره د کلونو، اهلکناها، هلاک کړي دي موږ هغوی لره، فجاءها بأسنا، پس راغلي وو هغوی ته هغه عذاب زمونږه، بیاتا، د شپې، او هم قائلون، او یا د قیلولې په وخت کې، د غرمې په وخت چې هغوی به ودو. او چې کله د قیامت په ورځ الله فرمایي دغه خلک ځان ته ودرو چې زما د احکاماتو خلاف ورزي کړې ده، بیا به دوی انکار ونکړی شي، بیا به دوی اعتراف وکړي چې الله مونږ به ظلم کړی، مونږ ستا د احکاماتو نافرماني کړې وه، ستا احکامات هم شاته فرزولي، بیا به دوی اعتراف وکړي. عزتمندو، څو ورځې مخکې سبقونو کې دا خبره تېره شوې وه، اول خو بدوی انکار وکړي چې دا اووینې چې یاره جهنم ته خلک روان دي او دا اور خو ډېر ګرم دی او عذابونه دي، نو دوی به چوټ انکاري شي چې مونږ خو شرک نه دی کړی. خو چې کله د دوی آزاد دوی خپل لاس په دوی باندې ګواهي شروع کړي په ژبه به مهر لګي، بس بیا به اعتراف وکړي چې یا الله اوس مونږ کوي. نو الله فرمای انکار ته به م جوړ نه کړم، تاسو په خپله اقرار وکړئ چې مونږ ظالمانو، مونږ ظلم کړی دی، مونږ کفر کړی دی، مونږ شرک کړی دی. فما کان دعواهم، پس نو هغه چغې د دوی، هغه آواز د دوی، اذ جاءهم، هر کله چې راغی دوی ته بعثونه عذاب زمونږ په دنیا کې، الا ان قالوا مگر وی به دوی انا کنا ظالمین، مونږ ظالمانو. په دنیا کې چې عذاب راغی اوم دی بیا اومنله چې یقیني مونږ د عذاب مستحق، او د غرنګ په آخرت کې دی بیا اعتراف کوي چې او مونږه کفر او شرک کړ. خپل ملامتیا به دوی اومن، او الله فرمایي چې کله ورځ د قیامت شي نو زه به اوم د پیغمبرانو نه تپوس کوم، او اوم به د هغوی د امتونو نه تپوس کوم، د امت نه به دا تپوس کوم چې ای امته، تاسو ته دې پیغمبر دا د الله وحدانیت دا ارک احکامات د اسلام در رسول و کنو در رسول، او د پیغمبر نه به م دا تپوس کوم چې تا رسول و کنو رسول. ځکه حجت الوداع په مقام باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته دا خبره وکړه چې ما تاسو ته د الله دین درو رسو کنه. صحابه کرامو ته عرض وکړه چې یا رب العالمین، چې اے پیغمبر علیه الصلاة والسلام، تا مونږ ته را ورسو د الله دین، کوم امانت تعالی الله در کړی او هغه امانت حق ته ادا کړ. پیغمبر علیه السلام به ګوته اوچته کړي، اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، یا الله ته گواه اوسي، یا الله ته گواه اوسي، یا الله ته گواه اوسي. او بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای چې اے حاضرینو، دا اوس غایبین ته ورسوي، چې کوم هغه وخت کې موجود نو خلک هغوی ته ورسوي، یا چې دی نو تر قیامت پورې مسلمانان چې څومره دي انسانان، دا دعوت د الله، د الله دا پیغام دا هغوی ته ورسوي. فلنسألن الذین، پس زر دې چې تپوس کوي چې د هغې کسانو نه ارسل الیهم، چې رالیږلی شوي و دوی ته پیغمبران، ناغوی نمم تپوسو کلیش، ولا نسألن المرسلین، او خام خامون با تپوسو کد پیغمبرانو، فلنسألن الذین، پس خام خامون با تپوس کد هر کسانو نا ارسل الیهم، چرا لگلی شیو دی امت تا دی قوم تا دی انسانان، یعنی دی پیغمبرانو نمم تپوس کد، ولا نسألن المرسلین، او تپوس پا کد دی پیغمبرانو، چې چا ته رالی گلی شوی دا غوی نوان تا پوس کی گی، سوک رالی گلی شوی دی دا غوی نوان تا پوس کی گی. او حدیث که پیغمبر علیه الصلاة والسلام، کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتی، پیغمبر علیه السلام فرمائی تاسو ذمت دار خلقیه، تاسو نو دا بدخپل زیر اثر خلقو دا ما تحت خلقو تا پوس کی گی، دا بادشان با دا رعیت تا پوس کی گی، د سړی نه به د ښځې او د بچو تپوس کیږي، د ښځې نه به د خاوند تپوس کیږي، د خادم نه به د آقا تپوس کیږي چې تا د مال حفاظت کړی دی. او الله پاک فرمایي د قیامت پر ورځ به زه بیا تاسو ته خبر درکم، فلنقصن علیهم، خامخا زه به بیان کم دوی ته بعلم، په خپل علم سره، وما کنا غایبین، او نه یو مونږ غایب، زه بې خبره نه یم. الله فرمای زه د ټولو حالاتو نه واقف یم، چې پیغمبرانو خپله ډیوټي سر ته رسولې ده او که نه ده رسولې، یا په دنیا کې کوم ذمه دار خلک وو هغوی خپل ډیوټي سر ته رسولې ده او که نه ده رسولې. الله فرمای زه د هر څه نه خبردار او واقف ذات. دوباره دا سبق وره عزت الف لام میم صاد، الله عالم دی په معنی د دې حروف باندې. کتاب دا کتاب دی، انزل الیک، نازل کړی شوی دی تا ته، فلا یکن فی صدرک، پس نه دی وی پزلستا کی حرج ان ستنگی من هو د دینا، لتنذر به، چې ته ویره په دې سره، و ذکرا للمؤمنین، او دا نصیحت دی د پاره د مؤمنانو. اتبعو تاسو تابداریو کما انزل الیکم ها چه نازل کشو دی تاسو تا من ربکم دا طرف در اخپلنا ولا تتبعو تابداری مکوی من دونهی بغیر دا دی خدای پاکنا اولیاء دا دوستانو خیال کوی که شیطانان دا انسانانو ندی و که دا جناتو ندی دا غوی تابداری مکوی یو دا اللہ تابداریو که قلیلا ما تذکرون دیر لگ هغه دی که تاسو نصیحت اخلی وکم من قریت او دیر دا کلونا اهلکناها هلاک کلی دی منگ دیلرا فجاءها باسنا پس راغلی و دویتا عذاب زمونگا بیاتن دشکی او هم قائلون او یادوی دا غرمی خوب کو قیلوله کولا یعنی دا غفلت پتیم که اللہ وی مادوی معذب کرل فما کان دعواهم پس نو بلل دا دوی از جاهم باسنا هر کل چراغ دوی تا عذاب زمونگا الا ان قالو مگر دوی وی انا کننا ظالمین بیشک مونگا ظلم کون کیو مونگا ظلم کرے دے مونږه دې عذاب مستحقو فلنسألن الذين پس بشک مونږ به تپوس کو د هغه کسانو نه ارسل الیهم چې را لېږلی شي وو پیغمبران دوی ته یعنی د امت نه به هم تپوس کو ولنسألن المرسلین او خامخا مونږ به تپوس کو د پیغمبرانو نه چې تاسو د الله احکامات دوی ته رسولي دي او که نه دي رسولې فلنقصن عليهم او بیا بیان کو دوی ته بعلم پخپل علم سره وما كنا غائبين او نه یو مونږ به خبره الله و ما زه د هر سیز نه واقف یم خبردار ذات یم صدق الله العظیم اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار يا عزيز يا غفار يا ارحم الراحمين يلا دا درس په خپل دربار قبول او منظور کی سکه مې به شي فکر نشو یا الله تیرا ته معاف کی یا الله قران زده کړه او قران باندې خدای د عمل کولو خدای مون ټول له توفیق راکړي یا الله د دین مونږ غافل مکی یا الله ست احکامات یا الله زموږ په جون کې راولي د پیغمبر علیه السلام طریقې خدای زموږ په جون کې راولي یا الله مونږ نه فرمانه نه محفوظ وساتي یا الله زموږ دنیا هم ښه کړي زموږ آخرت هم ښه کړي یا الله د دنیا پریشانی هم ختم کړي د آخرت پریشانی هم ختم کړي مردگان د اهل اسلام او بخښي مریضان کورونو کې دي هسپتالونو کې دي خدای شفا کامله ولا ورکړي یا الله څومره زموږ دوستان دي یاران دو ملګري دي خدایه څه شری حاجات دي ډېرو ملګرو د دعا دپاره وینا کړې ده الله دې ټول شری حاجات پوره وګرځي او الله پاک دې د هر قسمه پریشانو او تکلیفونو نه موږ ټول محفوظ وساتي پاکستان کې دې الله پاک اسلامي قانون نافذ کړي د انګریز او د کفارو د پلیت نظامونو نه دې الله موږ خلاص کړي د بندگانو د بندگانو دی الله مونږ محفوظ کی الله دې مونږ خپل خالص مخلص بندگان جوړ کی د ځان کدن سخت دی الله زمونږ اسانی کی د حشر سخت دی اسانی عمل نامه دی الله په خیله اسره کی غسل د عمل نامه دی الله مونږ ټول حفاظت کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.